यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2059 दिनांक 29 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंशर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम परमात्म तत्व सब जगह समान विधि से, न कोई शत्रु है न मित्र है, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो से न प्रिय, ये वसंति तुम भक्त्या मई ते तेषु प्राप्यम। और उसमें स्थिति हमारी स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये बिच गए थे और सब धन और संपत्ति पृथ्वी बहुत बढ़िया चीज है, सामान्य रूप से जहाँ है वहाँ ही उपासना करो, वहाँ ही है पूर्ण रूप से परमात्मा है, वहाँ उसके चरणों में शरण हो जाओ, क्रिया और पदार्थ का मोह छोड़ दो, क्रिया जगत विश्राम पदार्थ जगह भगवान, भगवान का आश्रय लेकर सब हो जाओ बहुत आम की बात है, एकदम बढ़िया चीज है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोषणम, भगवान की यादगिरी है संपूर्ण विपत्तियों को नाश करे, एक दो चार विपत्ति नहीं, सर्व विपद विमोषणम, बहुत आनंद की बात है। नष्ट वही होता है जो नष्ट ही है, वही नष्ट होता, अविनाशी नष्ट होता ही नहीं, वहां तक पहुंचते ही नहीं कोई क्रिया, सदा सब कुछ बड़ा विप्लव होने पर भी स्वरूप तक कोई शांति नहीं पाती, शांति नहीं पाती, आनंद ही आनंद है। सज्जन और सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ, जैसे ब्रह्मास्त्र होता है, पाशुपत अस्त्र होता है और नारायण अस्त्र होता है, तो नारायण अस्त्र का उपाय है शरण हो जाना, सबसे बढ़िया चीज है। ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र पूछा पशुसंहार करते है, पशु पदार्थ तो बस खत्म ही करता है, तो नाना ना तो सबसे बढ़िया है, वो काम ले वो अपने तो भगवान के चरणों के शरण, भगवान मेरे मेहमान है। ये बात बहुत चौड़े बड़ी श्रद्धि सरल और शास्त्रों में लिखी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और किसी अंश नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमरसिनाशी, ईश्वर के हमारे हमारे ईश्वर है, मौज आनंद आनंद आनंद आनंद, भगवान ने सर्वगुह्यतम भोज शुरू में परम बचा सर्वगुह्यतम बात बताई है, जीव को कहीं भी स्वतंत्र नहीं बताया है, ईश्वर अंश है। मौजूद है, मौजूद आनंद है, ईश्वर अंश है। तो ईश्वर के साथ हमारी एकता है, स्वाभाविक सत्य है, उद्योग साथ नहीं, प्रदर्शित नहीं है। मान्यता पर्यंत कुछ नहीं है, सत्य है वो चीज है, मौज हो जाएगी। प्रसिद्ध बात है, सत्य स्वाभाविक हमारा भगवान है, भगवान है स्वाई कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। बहुत बढ़िया मंत्र है, मेरा तो गिरधर गोपाल। ये कोई भगवान ने के पर नहीं बात मिलती है, इस पता ही नहीं है, एकदम सच्ची बात। अभयम सर्वभूतेभ्यो वर्तम मम, अभयम सर्वभूतेभ्यो प्रत्यक्षवाद है। सर्वधर्मान् दैत्यजी माम एकम शरणं भज। दूसरों को सुख पहुंचाने में खर्चा होता है, परिश्रम होता है, यो दिखता है, परंतु ये बहुत बढ़िया चीज है। बहुत उत्तम चीज है, स्वार्थ भाव त्याग करके बस माम एकम शरण में जब एक अनन्य शरण हो जाए, अनन्य आश्रय एकदम एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। मैं तो वेदर उपाय जा कैसे मोर मुकुट मेरा पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, बढ़िया बात है एकदम बढ़िया। सर्व हूँ ये तो हम सुनमे परम मजा, बहुत बढ़िया बात है। भगवान की शरणागति सबसे श्रेष्ठ, गीता में सर्व उतम कहा, भगवान की कृपा से ही इस तरफ दृष्टि जाती है, दृष्टि दी जाती है। पराम दिखाने वितरक स्वयं हो, तस्मात पराम पश्यति अंदर आत्मा। सब इंद्रिया बारी बारी दो बारी बारी पराम दिखाने अपने परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती, संसार की सबसे बढ़िया बात है एकदम। ऐसा कोई साधन है नहीं, सर्व उत्तम साधन सर्व जानते नहीं, लोगों को पता नहीं है। ये बातें भी भगवान की कृपा से मिलती है, कोई मनुष्य बन मैं बता दूं तो मैं बता दूं, पता ही नहीं था। कहते जाओ सुनते ही नहीं, पढ़ते जाओ समझते ही नहीं, समझते ही बस जानते ही नहीं, जानते ही जाओ करते ही नहीं, करते हैं तो ऊंधा करता है। भगवान की कृपा होती तय मिलता भाई, सबसे सुगम और सबसे उत्तम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमोत्तम प्रत्यक्षावधम धर्म्यम सुषुगम कर्तुम अध्येयम। लक्षणों में परम बता बहुत हो रही भगवान की अलोक कृपा विलक्षण कृपा है विचित्र कृपा है निराली कृपा है प्राइवेट कृपा है सर्वगुहितम है सबसे गोपनीय पता नहीं बताऊ सर्वगुहितम पद एक बार आया सर्वगुहितम ऐसी बढ़िया चीज है बहुत बढ़िया चीज है भाइयों सच्चे हृदय से लग जाओ परमात्मा देखो कितनी बात होती है निहाल हो जाओगे जाप जहां है वहां ही पूर्ण परमात्मा है केवल आपकी दृष्टि चाहिए कहीं जाना नहीं कहीं से लड़ा नहीं कोई सीख रहा नहीं कोई पढ़ाई कर रहा नहीं कुछ नहीं सर्वगुहितम हुए हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे सच्ची बात है एकदम सच्ची बात ईश्वर जी विनाशी चेतन मल सहज विनाशी चेतना मन से सुरासी भीतर से जो सच्ची बात है उसी तरफ दृष्टि होगी ये बहुत कृपा मेरी से विचित्र कृपा है एक तरफ ख्याल हो गया केवल ख्याल ही करना है और करना कुछ नहीं है हमारे प्रभु हमारे भगवान के चरणों के शरण हो जाना बस अंतिष्ठित हो जाओ निर्भय हो जाओ निसंग हो जाओ निस्सोह हो जाओ चलो सब काम ठीक हो जाएगा एकदम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण